Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma jeszcze decyzji, czy prezydent pójdzie w Marszu Niepodległości. Tak wynika z zapowiedzi zastępcy szefa jego kancelarii. O przebudowę kolejnych niebezpiecznych ulic apelują do władzy mieszkańcy Warszawy. O które konkretnie chodzi, to powiemy za chwilę. We Francji obawy przed Brexitem. Szczegóły na koniec. Decyzja o udziale Andrzeja Dudy w Marszu Niepodległości 11 listopada jeszcze nie zapadła, tak mówi zastępca szefa prezydenckiej kancelarii Paweł Mucha. W Polskim Radiu przypominał, że w ubiegłym roku prezydent w marszu uczestniczył. Nie ulega wątpliwości dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, że 11 listopada jest tą datą, która powinna nas łączyć. To nie powinien być dzień sporów politycznych czy kontrmanifestacji wobec manifestacji. To powinien być taki dzień, kiedy my zawieszamy te kwestie sporne, a mówimy tak, manifestujemy wspólnie z tego, że jesteśmy właśnie dumni z bycia Polakami i z szacunku dla poprzednich pokoleń, które do odzyskania niepodległości doprowadziły, a później tę niepodległość utrzymywały, a później działały na rzecz jej przywrócenia już w tym okresie komunistycznym. A w tym roku Marsz Niepodległości nie będzie miał charakteru państwowego. Mieszkańcy Warszawy apelują do władz miasta o przebudowę kolejnych niebezpiecznych miejsc. W niedzielę na warszawskich Bielanach śmiertelnie potrącony został mężczyzna, który wraz z rodziną przechodził przez jezdnię. Kolejny czarny punkt na stołecznych drogach znajduje się na Ursynowie. Ulica Rentgena. My się bardzo boimy. Ja prowadzę dzieci do przedszkola przez to przejście, a raz na pół roku na tym przejściu jest bardzo poważne potrącenie. Mówi mieszkaniec Ursynowa Jan Kaseja. Co pół roku ktoś leży na asfalcie i czeka na karetkę. W ostatnim czasie potrącony na pasach został 10-latek, ale to tylko jeden z wielu wypadków na tej ulicy. Od dłuższego czasu apelujemy o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej w tym miejscu, mówi radny dzielnicy Ursynów Paweł Lenarczyk. Mogą być to przejścia, które będą wyniesione, chociażby zwężenie przy przejściach dla pieszych do jednego pasa. Okazuje się, że ZDM przebuduje feralne przejście, mówi rzecznik ZDM Karolina Gałecka. Zapowiadaliśmy budowę aktywnego przejścia jako środek doraźny. W przyszłym roku to aktywne przejście najprawdopodobniej będzie wybudowane. Chcielibyśmy, żeby już w przyszłym roku powstała tam sygnalizacja świetna. Wina nie jest tylko po stronie niedoskonałej infrastruktury, ale też, a może przede wszystkim kierowców. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Francuzi nie są zadowoleni z potencjalnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Takie są wyniki sondażu przeprowadzonego przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej. Więcej na ten temat z Paryża, Marek Brzeziński. 63% Francuzów uważa, że wyjście Brytyjczyków z Unii Europejskiej odbije się niekorzystnie na Francji i w jeszcze większym stopniu na Europie, ale najbardziej dotknie to samych mieszkańców Wysp Brytyjskich. Przekonanych jest o tym 3/4 Francuzów biorących udział w sondażu. Dla nich Zjednoczone Królestwo jest wielkim, historycznym przegranym. 58% jest zdania, iż Londyn i Bruksela osiągną porozumienie co do warunków, na jakich ma to nastąpić, ale także identyczny procent ankietowanych uważa, że zamieszanie związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii sprawi, iż mniej państw, które miałyby też ochotę to zrobić, pójdzie śladem Londynu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie nadeszła 13. kolejka i ta 13. w piątek nie przyniosła szczęścia liderowi. Pogoń Szczecin pojechała do Krakowa i przegrała 0-2 z Krakowią. Dla pasów trafiali Kornel Rapa w 59. minucie i Rafael Lopez w 71. Pogoń pozostaje na pierwszym miejscu, a Krakowia awansowała na drugie ze stratą zaledwie punktu. Trwa drugi zaplanowany na dzisiaj mecz. Lech w Poznaniu podejmuje Zagłębie Lubin. Jest 1-0 dla Zagłębia, a gola strzelił w 22. minucie Jakub Toś. W rajdach samochodowych jadą w 13. rundzie Mistrzostw Świata, tym razem w Hiszpanii. Prowadzi Francuz Sebastian Loeb przed Belgiem Thierrym Neuvillem i Hiszpanem Danim Sordo. Na 5. miejscu jest Oistanak. Estończyk jest coraz bliższy wywalczenia pierwszego w karierze tytułu Mistrza Świata. A Kajetan Kajetanowicz zajmuje 4. miejsce w klasyfikacji WRC 2 ze stratą 7 sekund do podium. Wrażenia z jazdy? Pozytywne. Mamy ostrą walkę. WRC 2 chyba jeszcze tak mocno nie było. Mamy 17 sekund straty do prowadzącej załogi po całej pętli, liczącej chyba około 70 km, więc powinniśmy być zadowoleni. Samochód działa dobrze. Czekamy na drugą pętlę. Na pewno powinno być trochę szybciej.

wolne dni. Fisze Made Tworzywo, 7 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 11. Wolne tygodnie. Helka, miałaś wolne tygodnie. Ile tego było? Z 10? Dużo. Właśnie. Helka mówi, że nie miała ochoty wracać. Dzień dobry, Halinko. Dzień dobry. Nie zapytam, który jesteś rocznik. O nie. Ale sugerowałbym, żebyś dzisiaj zapowiedziała tytuł. Dlaczego? Czy wolisz zespół? Tytuł, oczywiście, że tytuł. No to proszę bardzo. Na 10? Heavenly. No to ja powiem. Cigarettes After Sex. Cigarettes After Sex, Heavenly, 9 tygodni na liście, dziś minus 3 na miejsce 10, ale przypomnę, Falling in Love, dzisiaj debiut na miejscu 26. 9 jest Sosnowski. Siły padnę na, bój mnie. jak pies wyje przyjść. Do góry na dziewiąte, witamy w pierwszej dziesiątce. 4 tygodnie na liście Deszcz Sosnowski. Oczko do góry na 8 Mortas. Zbudowaliśmy dom bez drzwi i okien. Mieszkamy tam na przekór sobie. Z 9 tygodni na liście, jeszcze oczko do góry na miejsce 8. To jest 1969 notowanie naszej listy. W pół godziny się uporamy